टीका में कल पूर्व पक्षी ने ये शंका किया था अंतिम में, ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात्, ब्रह्म कार्य का अंग हो जाएगा क्योंकि ये कारक है। जैसे पत्नी अवेक्षण का कर्म हो गया आज्य, पत्नी अवेक्षण कर्म कारक का आज्यवत, इसी प्रकार ब्रह्म भी कर्मत्वेन क्रिया का अंग बन जाएगा। सिद्धांत विकल्प किया कि ब्रह्म क्रिया का अंग बनेगा, वो क्रिया क्या ज्ञान है अथवा उपासना है, ज्ञान रूप क्रिया का कर्म नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए दो श्रुति दे दी, अन्य देवता विदितात् अथो अविदितात् अधि भाष्य में, और ये न इदम सर्वम बिजानाति तत् केन बिजानिया, अर्थात ये ज्ञान रूपक क्रिया का कर्म नहीं बनेगा ये कह दिया। द्वितीय विकल्प बच गया उपासना, तो उपासना रूपक क्रिया का ये कर्म बन जाएगा, तो उसके लिए टीका में कहते हैं न द्वितीय, द्वितीय अर्थात उपासना में कर्म नहीं बनेगा। इतिहास भाष्य में तथा उपास्ति क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि भवति, उपास्ति रूपक जो क्रिया है उस क्रिया का कर्मत्व ये भी ब्रह्म में नहीं आएगा, उसका प्रतिषेध भी होता है। जैसे आगे मंत्र देते हैं यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते, ये कौन सा उपनिषद का वाक्य है, ये न वाचा अनभ्युदितम केन उपनिषद, ये न यद वाचा अनभ्युदितम, यद प्रथमांत वाणी के द्वारा, तो वाणी अर्थात शब्द, तो वाचा कहने से सकरण वाक अर्थात वाग अर्थात शब्द, शब्द का करण अर्थात वाग इंद्रिय, इंद्रिय के साथ शब्द भी जिसको अभ्युदय नहीं कर पाता, जिसका प्रकाश नहीं कर पाता है। शब्द के द्वारा विषय का प्रकाश हो जाना क्या अर्थ, शब्द जन्य ज्ञान का विषय बन जाना, शब्द किसी को विषय कर लिया, शब्द विषय कर दिया अर्थात वो शब्द उच्चारण करने से हमको शब्द जन्य ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का विषय वो बन गया, तब कहा जाता है शब्द उसको प्रकाशित तो किया, अभ्युदित पदार्थ हो गया। किंतु करण के साथ वागिंद्रिय के साथ शब्द उसको प्रकाश नहीं कर पाता है, अपितु ये न वाग अभ्युद्यते, तो वाग ये शब्द अथवा वागिंद्रिय ये जिसके द्वारा प्रकाशित तो होते हैं, क्यों आता है वाचो हो वाच, तो ये श्रोत्र से श्रोत्रम तत्चु से चक्षु, इस प्रकार के वाचो हो वाचम स प्राण से प्राण चक्षु से चक्षु अंतिम है वह। तो केन उपनिषद में वही उसका पूर्व मंत्र, पूर्व मंत्र दो मंत्र पूर्व है, वाचो हो वाचम अर्थात ये शब्द वागिंद्रिय का भी, वागिंद्रिय अर्थात वागिंद्रिय को सत्ता स्फूर्ति देने वाला। इति अविषयत्व ब्रह्मण उपन्यस्य, ब्रह्म ये वाग इंद्रिय का और शब्द का विषय नहीं होता है, इसी प्रकार की कह करके उपन्यस्य कथन करके आगे कहते हैं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तो जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है वही ब्रह्म है, वही तुम जानो, तुम विद्धि और न इदम यद उपासते, यद उपासते तद ब्रह्म न, तो इसलिए ब्रह्म उपासना रूपक क्रिया का कर्म नहीं बनेगा ये भी कहा गया। टीका में यन मनसा न मनुते इति श्रुत्या, मन के द्वारा भी जिसका मनन नहीं किया जाता है, तो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता है अर्थात मन उसको विषय नहीं बनाता है, तो मन उसको विषय नहीं बनाता है अर्थात अशुद्ध मन, और ये नाहु मनो, ये नाहुर मनोमतम उसका आगे है, यन मनसा न मनुते ये न मनोमतम, जिसके द्वारा मन मनन कर लिया गया अर्थात मन जन्य जो वृत्ति होता है वो वृत्ति में वो प्रतिबिंबित हो करके मन का सामर्थ्य देता है। मन का सामर्थ्य क्या है, कोई विषय को प्रकाश करना, मन विषय को कब प्रकाश करेगा, अंतकरण का पहले वृत्ति होगा, और वृत्ति में अगर चिदाभास नहीं होगा विषय प्रकाशन होगा, तो इसलिए चैतन्य ही मन का मनन सामर्थ्य देता है, तो विषय प्रकाशन सामर्थ्य। यन मनसा न मनुते इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा लोको मनसा यद ब्रह्म न जानाति, लोक अर्थात ये जो प्राणी वर्ग मन के द्वारा जिस ब्रह्म को नहीं जानते हैं, इति अविषयत्वम उक्त्वा ब्रह्मणः अविषयत्वम ये कह करके तदेव तदेव अवेद्यम ब्रह्म, अभी ब्रह्म मन का विषय नहीं बना इसलिए ब्रह्म अवेद्य हो गया, तदेव अवेद्यम ब्रह्म तुम विद्धि, अवेद्य को विद्धि फिर कहते हैं आगे यत्तु उपाधि विशिष्टम, यत्तु है ना तत्तु है, यत्तु यत्तु उपाधि विशिष्टम, तो ये ब्रह्म जब उपाधि विशिष्ट हो जाता है कौन हो जाता है कहते हैं देवतादिकम, कोई आदित्य हो गया, कोई हिरण्यगर्भ हो गया, चाहे इंद्र हो गया, कुछ भी हो गया, उपाधि विशिष्टम देवतादिकम समानाधिकरण, तो देवतादिकम इति उपासते जना, जब उपाधि विशिष्ट होकर के देवता रूप होकर के उपासना रूप क्रिया का कर्म बनता है न इदम ब्रह्म इत्यर्थ, फिर वो शुद्ध ब्रह्म नहीं रहा। ब्रह्मण शाब्द बोध अभिषयते प्रतिज्ञा हानि रीति संकते, अभी अगर वो हो जाएगा कि यद वाचा अनभ्युदितम आप कह दिए तो ब्रह्म फिर ये शाब्द बोध का विषय नहीं बना, नहीं होगा तो आपका प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। प्रतिज्ञा क्या भाष्य में कहते हैं, अभिषयते ब्रह्मण शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति रीति चेत, आपने पहले कहा था शास्त्र योनित्व, तो ये शास्त्र योनि में क्या समास लेंगे ताकि होगा कि शाब्द बोध अविषय होगा तो प्रतिज्ञा हानि हो जाएगा। शास्त्र ज्ञापक तो योनि अर्थात ज्ञापक कहेंगे, तो ये अविषय अगर हो जाएगा तो शास्त्र योनि तो ब्रह्म में नहीं आएगा। इति चेत तो टीका में अविषय तो इति आएगा, वेदांत जन्य वृत्ति कृत अविद्या निवृत्ति फलशालितया शास्त्र प्रमाणकत्वम ब्रह्मण। तो वेदांत जन्य वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होगी, तदकृत उसे क्या होगा अविद्या निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति ये फल, ये अविद्या निवृत्ति ये कहाँ रहेगी, अविद्या निवृत्ति क्या चीज है, निवृत्ति हुआ ये है क्या चीज आखिरी, अविद्या निवृत्ति ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान के द्वारा अभाव उसका अधिकरण कौन होगा, ब्रह्म ही होगा, तो इसलिए जो अभाव होता है अधिकरण रूप होता है, तो होने से ये ब्रह्म ही है, इसलिए निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, ज्ञातत्व न उपलक्षित आत्मा यही मोहस्य निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति क्या है कहते हैं आत्मा ही है अधिकरण ही है। तो वेदांत जन्य वृत्ति कृत अविद्या निवृत्ति फल, फलशाली कौन हो गया ब्रह्म, तो फलशालिता ब्रह्म में आ जाएगा, इस रूप से शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म में आ जाएगा, तो शास्त्र प्रमाण है जिसका, शास्त्र क्या किया कहते हैं कि वृत्ति बना दिया, वृत्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो, तो निवृत्ति रूप का फल वाला हो गया ये ब्रह्म। वृत्ति विषयत्व अभी कहते हैं कि अभी वृत्ति का विषय बन गया, तो वृत्ति विषयत्व भी स्व प्रकाश ब्रह्मणो वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण अविषयत्वात् अप्रमेयत्वम इति परिहरति। अगर वृत्ति का विषय बन जाएगा तब तो कहेंगे विषय बन गया, तो विषय बन गया तो घटपट जैसा ये भी समान हो जाएगा, क्योंकि जो भी विषय हो जाएगा वो जड़ होगा, तो यहाँ इसलिए सिद्धांत कहता है कि वृत्ति विषयत्वपि स्व प्रकाश ब्रह्म तस्य वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण, वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ जो स्फुरण, स्फुरण था चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य इसको क्या कहते हैं चिदाभास, तो चिदाभास का अविषयत्वात् अर्थात चिदाभास ये स्व प्रकाश ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगा, इसलिए चिदाभास का ये अविषयत्वात् इसलिए ब्रह्म को अप्रमेय कहा गया, अर्थात ये चिदाभास जन्य अतिशय इसमें नहीं आएगा, अप्रमेयत्वम इति परिहरति। अतिशय को फल कहते हैं, और ये जो प्रकाश कर देना इसको कहते हैं फल व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ संबंध, फल से संबंध, वृत्ति का संबंध होना वृत्ति व्याप्ति, फल का संबंध होना फल व्याप्ति, फल शब्द से कहते हैं चिदाभास जन्य अतिशय, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय इसको कहते हैं फल। वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को फल कहते हैं, तस्य व्याप्ति, व्याप्ति हो गया उसमें अतिशय डालना, व्याप्ति अर्थात संबंध, संबंध क्या करेगा विषय में अतिशय डाल देगा, अतिशय अर्थात तो उसको ज्ञातता प्राकट्य इत्यादि सब कहते हैं, विषय ज्ञात हो जाएगा। अप्रमेयत्वम इति परिहरति। भाष्य में न तो ये शास्त्र योनित्वम इसे ब्रह्म में संभव है। अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य। शास्त्र क्या करता है, अविद्या कल्पित जो भेद है जीव ब्रह्मणु, तो ये भेद का निवृत्ति परत्वात्, निवृत्ति पर निवृत्ति में ही उसका तात्पर्य है शास्त्र का। टीका में परत्वात् का अर्थ फलत्वात्, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति फलत्वात् बहुव्री है फलम यस्य शास्त्रस्य। परत्वात् का अर्थ फलत्वात् कह सकते हैं अथवा निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात इति वा अर्थ। निवृत्ति रूप ब्रह्म क्योंकि निवृत्ति अभाव हुआ, अभाव अधिकरण रूप हुआ, तो इसलिए निवृत्ति रूप जो ब्रह्म तस्मिन तात्पर्यात ब्रह्मणी वहां सप्तमी है ब्रह्मणी तात्पर्यात, ये हो गया परत्वात् का अर्थ। साधारण तो पर का अर्थ हम तात्पर्य कहते हैं, तात्पर्य किसमें, ब्रह्म में तात्पर्य। तो ब्रह्म क्या है यहाँ कहते हैं अविद्या निवृत्ति रूप, यही ब्रह्म है। क्यों भाष्य में अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति यही ब्रह्म है, उसी में तात्पर्य शास्त्र से। उक्तम विवृणति, ये जो संग्रह वाक्य कह दिए न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्र से, ये संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं भाष्य में। नहि शास्त्रम इदं तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति। शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन तो करता है किंतु इदं तया विषयभूत बना करके ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता है। किं तरी फिर कैसा करता है, प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत् अविद्याकल्पितं वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदं अपनयति। प्रत्यगात्मत्वेन अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार की विषयत्वेन इदम असौ इस प्रकार की नहीं, प्रत्यगात्मत्वेन प्रत्यक्ष असौ आत्मा च, प्रत्यक अर्थात प्रातिकूल्येन अंचति इति प्रत्यक। अहंकार जो कि अनुभव का विषय बनता है उसका जैसे स्वभाव होता है उसे ये विपरीत स्वभाव वाला। अविषयतया प्रतिपादयत, शास्त्र यह ब्रह्म को प्रत्यगात्म रूप से अविषयत्व प्रतिपादन करके अविद्या से कल्पित जो वेद्य और वेदित्री और वेदन, ये तीन हो गया त्रिपुटी, ये त्रिपुटी का भेद को ये नाश करता है अपनयति। टीका में चिद विषयत्वम इदंत्वम, जो भाष्य में कहा ना नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म, इदंतया इदम क्या है कहते हैं चित विषयत्वम इदम, जो भी चैतन्य का विषय बनेगा, चैतन्य का विषय बनेगा अर्थात वृत्ति यदाकार होगा उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा साक्षी, तो साक्षी का प्रतिबिंब न होकर के वो विषय को ग्रहण करना, इसी को कहते हैं कि ये विषय को अर्थात घटपटा को चित विषय किया। चित विषयत्वम, चित विषयत्वम कहीं कहते हैं चित भाष्यत्वम, चित प्रकाश्यत्वम, ये इदंतम। और अविषयतया अर्थात अनिदंतया, इदंतया नहीं तो अनिदंतया, तो ये विषयतया नहीं है। तो ब्रह्म अदृश्य है, अदृश्यत्वे श्रुति माह, इसके लिए श्रुति कहते हैं भाष्य में। तथा च शास्त्रम यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य नवेदस अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, ये कौन सा श्रुति है कहन का है। यस्य अमतम तस्य मतम, तो जिसका ब्रह्म अमतम, अमतम अर्थात विषयत्वेन अज्ञातम, अमतम आगे उत्तरार्ध में उसको स्पष्ट करता हूं। यस्य अमतम तस्य मतम, जो कहता है कि ब्रह्म विषयत्वेन नहीं जाना जाता है तस्य मतम, उसी का ही ज्ञान ठीक है। और यस्य मतम यस्य, जो कहता है कि ब्रह्म विषयत्वेन ज्ञान हो जाएगा, कहते हैं स न वेद, वो ठीक नहीं जानता है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ठीक नहीं जानता। ब्रह्म को कह दिया, द्वितीय बना दिया, कर्म बना दिया, विषय बना दिया, कह नहीं तो मैं ब्रह्म हूं, इसी प्रकार के ही ये जानेगा। अभिज्ञातम विजानतम, तो जो विजानतम जानने वालों का ये ब्रह्म अभिज्ञातम अर्थात विषयत्व नहीं जाना जाता है। और विज्ञातम अभिजानतम, जो अभिजानत है जो जानते नहीं वास्तविक ब्रह्म को, वो कहेंगे ब्रह्म को मैं जानता हूँ। जब ब्रह्म को जानता हूँ कहता है तो वास्तविक वो अहंकार को ही जानता है, क्योंकि अहंकार साक्षी का विषय बनता है, तो उसी को जान करके मानता है कि मैं जानता हूँ उसको विषय। अच्छा आगे और भी श्रुति देते हैं, न दृष्टेर द्रष्टारम पश्ये न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयः इति च एवं आदि। दृष्टेर द्रष्टारम न पश्ये, एक होता है दृष्टि और एक होता है दृष्टि का दृष्टि, एक दृष्टि अर्थात वृत्ति ज्ञान, और वृत्ति ज्ञान का दृष्टि साक्षी इसको कहते हैं। तो ये जो दृष्टेर द्रष्टारम अर्थात साक्षीणम, और साक्षी को नहीं जान पाएगा क्योंकि वही तो जान रहा है दर्पण में, जो इसके ना दर्पण में कहते हैं चक्षु को कैसे जानेगा, कहते हैं कि दर्पण में दिखने वाला चक्षु को जो जानता है वो मुखस्थ चक्षु, उस चक्षु को जानने का कोई उपाय मिल जाए। मुख का चक्षु को कैसे जानेंगे, स्वयं कभी नहीं जान पाएगा, किंतु चक्षु का स्थिति में कोई संशय है, जब दर्पण में अपना चक्षु को देखा उसे निश्चित हो गया ना चक्षु है बोल करके, तो इसी प्रकार के अर्थात दृष्टि का जो दृष्टा है वो केवल अर्थात विषयित्व न ज्ञात होगा, विषयित्व नहीं होगा। तो जैसे दृष्टेर दृष्टारम्भ कह दिया, ऐसे विज्ञातेर विज्ञातारम्भ कह दिया। तो विज्ञात्री विज्ञात्री अर्थात जो निश्चय आत्मिक वृत्ति है उसको जो जानने वाला उसके प्रतिबिंबित होने वाला, उसको न विजानीया उसको नहीं जाना जा सकता है। टीका में यस्य ब्रह्म अमतम, क्योंकि मंत्र हुआ यस्य अमतम, अमतम किम अमतम कहते ब्रह्म, अमतम शब्द का अर्थ चैतन्य अविषय इति निश्चय, मतम अर्थात निश्चय, क्या निश्चय कहते हैं चैतन्य का अविषय बनता है ब्रह्म, चैतन्य का विषय नहीं है। तेन सम्यक अवगतम, उसी के द्वारा ये ठीक जान लिया गया। और यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म चैतन्य विषय इति मतम, यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म चैतन्य विषय है ना, बिंदु नहीं है, विषय शब्द पुंगलिंग होता है, तो ये परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष होने से चैतन्यस्य विषय इति मतम, जिसका इस प्रकार की मत अर्थात ब्रह्म विषय बनता है चैतन्य का, न स वेद स न वेद, उसको ब्रह्म का ज्ञान सही में नहीं है। उक्तम एव दाढ़ियार्थम अनुभव, उक्तम एव दाढ़ियार्थम अनुवदति, जो कहा गया उसी को फिर दृढ़ता के लिए उसी मंत्र का उत्तरार्ध कहता है, अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, दाढ़ियार्थम दृढ़ता के लिए फिर कहते हैं। अच्छा अभिज्ञातम इति, इसका अर्थ टीका में कहते हैं अविषयतया ब्रह्म विजानतम, ब्रह्म विषय नहीं बनता है इसी प्रकार के जो निश्चय करते हैं, विषय ही है मैं हूँ इस प्रकार के, अभिज्ञातम अदृश्यम इति पक्ष, तो ब्रह्म अभिज्ञातम अर्थात अदृश्यम, दृश्य नहीं है, विषय कोटि में नहीं आता है, और अज्ञानम तो ब्रह्म विज्ञातम दृश्यम इति पक्ष इत्यर्थ, जो अज्ञ है वो तो कहते हैं ब्रह्म विज्ञातम, विषय तो विज्ञात है दृश्य है पक्ष। आगे दूसरा मंत्र बृहदारण्य को का दिया था, न दृष्टेर दृष्टारम द्रष्टारम पश्य, उसके लिए कहते हैं दृष्टेर द्रष्टारम, पहले एक हो गया दृष्टि, आगे हो गया दृष्टि का दृष्टि, पहले दृष्टि के लिए कहते हैं चाक्षुष मनोवृत्ते है, ये हो गया दृष्टेर, आगे द्रष्टारम के लिए साक्षीण, चाक्षुष मनोवृत्ति का जो साक्षी है, तो चाक्षुष क्यों कहा कहते अब दृष्टि शब्द व्यवहार किए इसलिए चाक्षुष कह दिया। अनया दृश्यया दृष्टिया न पश्ये, तो ये जो दृष्टि का दृष्टा को न पश्ये नहीं देखेगा, किसके द्वारा नहीं देखता है कहते हैं अनया, इसके द्वारा, किसके द्वारा दृश्यया दृष्टिया, वो दृष्टि जो कि दृश्या होती है, जो हमारा अंतकरण वृत्ति हुआ ये दृश्या है, साक्षी के द्वारा दृश्य है, वो एक दृष्टि है क्योंकि स्वयं वो विषय को प्रकाश करता है अंतकरण वृत्ति, तो उस वृत्ति को कहते हैं दृश्या दृष्टि, तो उस दृश्या दृष्टि के द्वारा नहीं देखता है, दृश्या दृष्टि हो गया जो अंतकरण वृत्ति, उसके द्वारा साक्षी को नहीं जानता है। अनया दृश्यया दृष्टिया अर्थात अंतकरण वृत्तिया न पश्ये, और विज्ञातेर विज्ञातारम आगे कहा, विज्ञातेर इसका अर्थ बुद्धिवृत्तेर, बुद्धिवृत्ति का जो विज्ञाता है, ये बुद्धिवृत्ति किसका है मतलब क्या चीज है कहते हैं निश्चय रूपाया, बुद्धिवृत्ति निश्चय रूपा, अभी विज्ञातेर आगे है विज्ञाता, विज्ञातारम उसका अर्थ कहते हैं साक्षिणम, जो बुद्धिवृत्ति का साक्षी है उसको तया न विषय कुर्यात। तया अर्थात तो बुद्धिवृत्तिया तथा है तया, जो तया करना है बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति हो गया निश्चयात्मिका, उस निश्चयात्मिका बुद्धिवृत्ति का जो साक्षी है उसको तया, तया अर्थात बुद्धिवृत्तिया न विषय कुर्यात अर्थात बुद्धिवृत्ति का साक्षी को बुद्धिवृत्ति विषय नहीं करेगी। न इति भाष्य में कहा न दृष्टे दृष्टादृष्टारम पश्य न विज्ञाते विज्ञातारम विजानीय। आगे पूर्व पक्षी कहता है ननु अविद्यादि निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्य अपि। अभी सिद्धांत कह दिया कि अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य कह दिया, तभी पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है अविद्यादि निवर्तक होकर के शास्त्र प्रमाण हो गया, अविद्यादि निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्य अपि। अभी निवृत्तेर आगंतुकत्वात् ये निवृत्ति पहले था क्या? नहीं था। अविद्या निवृत्ति अभी आगंतुक हुआ और जो आगंतुक होगा उसका कभी नाश भी हो जाएगा, तो कहते आगंतुकत्वात् जो मोक्ष हुआ था वो मोक्ष अनित्य हो जाएगा, मोक्ष से अनित्य तो स्याद इति सिद्धांत कहता है। अतः आह भाष्य में अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणा न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः। अविद्या कल्पित संसारित्व, शुद्ध चैतन्य में ये संसारित्व, संसारित्व अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व सुखित्व ये सब इसका निवर्तन हो गया, अविद्या कल्पित संसारित्व का निवर्तन ये कैसा हो गया? अविद्या से कल्पित जो पदार्थ उसका निवृत्ति कैसी होगी? तो ये तत्व ज्ञान होने से, ज्ञान होने से, ज्ञान से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, तो अविद्या से कल्पित जो संसार उसका निवृत्ति हो जाएगी। तो होने से नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात्, तो अभी अविद्या कल्पित संसार ये निवृत्त हो गया, तो संसार का कारण क्या था? अविद्या। ये अविद्या का मतलब अविद्या शादी है अनादि है, तो अनादि जो अविद्या है उसको पुनरुत्पत्ति हो जाएगी? नहीं। अविद्या का जो निवृत्ति है वो अनादि है, वो शादी है। पूर्व पक्षी कहता है कि अविद्या का निवृत्ति आगंतुक है, फिर आ जाएगा अविद्या, क्योंकि निवृत्ति आगंतुक है तो वो कभी चला जाएगा, निवृत्ति चला जाएगा तो फिर आ जाएगा। तो सिद्धांत पूछा कि कौन आएगा? अविद्या। कहता है अविद्या अनादि है ना, तो जो अनादि का अगर निवृत्ति हो गया फिर कहां से आएगा? जैसे नया एक लोग प्रागभाव घट बन गया तो घट प्रागभाव नाश हो गया, तो फिर दोबारा घट प्रागभाव आ जाएगा? अगर घट प्रागभाव फिर दोबारा आ जाएगा तो फिर द्वितीय क्षण में और घट बन जाएगा, क्योंकि कपाल है कुलाल है दंड चक्र सब है, फिर द्वितीय क्षण में पुनः घट उत्पत्ति ये आपत्ति होगा। तो इसलिए कहते हैं द्वितीय क्षण में घट उत्पत्ति क्यों नहीं होता? कहते हैं कारण कलाप से एक कारण नहीं रहा। कौन सा कारण नहीं रहा? प्रागभाव नहीं रहा। इस प्रकार की यहाँ कहते हैं जयंती भी, तो अविद्या जो कि अनादि है वो नाश हो गया। नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात्, नित्य मुक्त, नित्य अर्थात कालत्रय अबाधित, मुक्त का अर्थ बद्ध समय में भी मुक्त है, इस प्रकार के आत्मस्वरूप का समर्पण होने से न मोक्ष से अनित्यत्व दोष, मोक्ष अनित्य नहीं है। निधिध्यासन काल में अर्थात प्रमेय निश्चय होने के बाद ये कुछ समय जब तक तो निधिध्यासन चलेगा ये बार बार ये जीवत्व आ जाएगा, तो अर्थात कभी लगेगा मैं मुक्त हूँ अर्थात, और ये अज्ञान नहीं है, फिर किंतु अनादि दुर्वासन है, फिर कभी वो जीवत्व आएगा, उस समय उनको कहते हैं निधिध्यासन काल। किंतु ऐसा स्थिति हो जाएगा जिसके बाद और कभी भी जीवत्व का भ्रमण नहीं होगा, तभी कहा जाता है कि ज्ञान होगा। मोक्ष से अनित्यत्व दोष न मोक्ष से अनित्यत्व दोष। टीका में तत्व ज्ञानात इत्यर्थ है, ये तत्व ज्ञानात इत्यर्थ है, ये कहाँ लगेगा? अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन है ना, ये तत्व ज्ञानात अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन है। अच्छा, पूर्व पक्षी ने कहा था कि फिर आ जाएगा, अविद्या का निवृत्ति, निवृत्ति एक ध्वंस है तो फिर आ जाएगा। अभी सिद्धांति उसको उत्तर देता है उसी का भाषा से, ध्वंस से नित्यत्व। वेदांत मत में ध्वंस नित्य है, वेदांत परिभाषा में कहा घट ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा। घट ध्वंस कहाँ दिखेगा? वो कपाल का जब ध्वंस हो जाएगा, घट ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा वेदांति कहेगा। तो ये पूर्व पक्षी कहेगा, न्यायिक कहेगा घट ध्वंस का अगर ध्वंस हो जाएगा घट का फिर पुनर्उन्मज्जन हो जाएगा। तो सिद्धांति कहेगा नहीं होगा। तो जैसे घट ध्वंस जब है तब घट क्यों नहीं आता? क्योंकि घट ध्वंस घट का विरोधी है। घट ध्वंस रहेगा घट नहीं रहेगा। जिसी प्रकार घट ध्वंस घट का विरोधी है, इसी प्रकार घट ध्वंस भी घट का विरोधी है। होने से जिस समय में घट ध्वंस रहेगा उस समय में भी घट नहीं आएगा। इसलिए वेदांति कहता है कि ध्वंस भी नाश होगा। क्योंकि ध्वंस को अगर नित्य मानेगा तो फिर वेदांत कितना नित्य मानना पड़ेगा? ये दो नित्य मानना पड़ेगा। और प्रतिध्वंस का आएगा घट ध्वंस पट ध्वंस कहेंगे तो फिर अनित्य मतलब अनंत नित्य मानना पड़ेगा। इसलिए वेदांति कहेंगे कि कोई भी नित्य नहीं है। अच्छा तो किन्तु अभी न्याय को उत्तर दे रहा है इसलिए कह रहा है सिद्धांत ध्वंसस्य नित्यत्वात्। और दूसरा है जो अभाव होता है अधिकरण रूप होता है, तो होने से आत्मरूपत्वाच्च, तो होने से न अनित्यत्व प्रसंग। इसलिए मोक्ष ये अनित्य नहीं होगा क्योंकि मोक्ष तो आत्मरूप है। और मोक्ष ध्वंस का ये अविद्या का ध्वंस, तो ये अविद्या ध्वंस ये भी मतलब अनित्य नहीं होगा, वो भी नित्य है क्योंकि ध्वंस नित्य। अच्छा इसलिए वेदांति आगे कहते हैं ना आत्म रूपत्व अच्छ। प्रथम में अगर अस्वर से दिखाएगा ध्वंस भी अभाव रूप होने से अधिकरण अधिकरण रूप होगा। नहीं तो अगर ध्वंस से नित्यत्व पूर्व पक्षी कहेगा आप तो किसी को नित्य नहीं मानते, सिद्धांति कहेगा आत्म रूपत्व अच्छ। द्वितीय कहीं भी अगर देते हैं समाधान क्यों प्रथम में अस्वर होने से, ये प्रथम अवसर होगा। आत्मरूपत्वाच क्योंकि निवृत्ति जो है वो अधिकरण रूप है आत्मरूप है। निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित। ये चतुर्थ परिच्छेद का शायद अष्टम श्लोक है चिच्छुपिता। अच्छा अभी यहाँ तक ये विचार हुआ, आगे दूसरा विचार लाने के लिए तो पूर्व पक्षी कहेगा कि जो मोक्ष है वो क्रिया फल होगा। तो क्रिया फल अगर होगा तब अनित्य होगा। तो क्रिया का फल चार प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है? उत्पाद्य उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य, चार होते हैं। तो कहते हैं टीका में उत्पत्ति विकार आप्ति संस्कार रूपम चतुर्विधम एव क्रियाफलम तद भिन्नत्वात् मोक्षस्य। जो क्रिया का फल होगा वो उत्पत्ति होगा, मतलब वो अगर क्रिया का फल हुआ तो फिर कोई भी अगर फल हुआ तो अनित्य, अनित्य हुआ तो नाश हो जाएगा। कहते हैं मोक्ष क्रिया का फल नहीं है। तद भिन्नत्वात् मोक्षस्य न उपासना साध्यत्वम् इति आह। उपासना से नहीं होगा, कर्म से नहीं होगा, उपासना से नहीं होगा। वेदांत तो बार बार ये बात कहेंगे नहीं होगा, केवल विचार करना है। भाष्य में यस्य तु, अच्छा टीका में यस्य तु इत्यादि न तस्माज ज्ञानम एकम मुक्त्वा इति अंतेन। यस्य तु तो यहाँ भाष्य में है और तस्माज ज्ञानम ये तो आप लोगों का पुस्तक में कोई चार पांच पृष्ठा के आगे होगा कहीं होगा 82 में 6। देखिए आगे पांच छह मंत्र दिया है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहु मनीषिण कठोपनिषद एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ श्वेता सूत्र आगे दिया सब परियोगात शुक्रम ईशा भाष्य एक जगह में दिया तीन मंत्र मिला भाष्य में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम अगला पन्ना में आ गया। अच्छा भाष्य बहुत ज्यादा है मिला ना, तो उसका जो ईशा भाष्य दे दिया उसका एक पंक्ति आगे है तस्मा न संस्कार उसका आगे है देखिए तस्मा ज्ञानम काठके के आगे है श्वेता सूत्र उसके आगे है ईशा ईशा के आगे है तस्मा न दिया उसके आगे है अतो अन्यन मोक्ष उसके आगे है तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा यहाँ तक तो ये अर्थात तो पृष्ठ संख्या और भाष्य का पंक्ति संख्या, तो जैसे आपका पृष्ठ अगर है 82 और पंक्ति है 6, हम लोग ऐसे लिखते हैं 82 6, मतलब वहां जहां अभी विचार चल रहा है वहां जब हम लिखते हैं टीका में यश्य तु इत्यादि ना तस्माद ज्ञानम एकम मुक्त्वा, तस्मात ज्ञानम एकम हम बोलते हैं 82 6 अर्थात 82 पृष्ठ का षष्ठ पंक्ति, ताकि वहां तक विचार चले। इति अंत है ना, अर्थात ये चार जो क्रिया का फल होते हैं मोक्ष, ये क्रिया का फल भी नहीं है। पहले क्रिया का कारक नहीं है इस प्रकार के निराकरण किया, अभी क्रिया का फल भी नहीं है अर्थात क्रिया का शेष भी नहीं है और क्रियाजन्य फल भी नहीं है इस प्रकार के निषेध करते हैं, तो क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है कहेंगे। यस्य तु भाष्य में यस्य तु उत्पाद्य मोक्षस तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यं अपेक्षते इति उक्तम, तो आप उत्पाद्यते अर्थात कर्म का फल होगा, कर्म या तो मानस होगा या तो वाचिक होगा या तो कायिक होगा, तो इस प्रकार के कर्म का फल ये माना जाएगा, ये कार्य का अपेक्षा होगी इस कार्य से उत्पन्न होगा। तथा पहले लेंगे विकार्यत्व, अगर वो विकार होगा तो विकार्यत्व, तथा विकार्यत्व अच्छा पहले दे देना यश्य तो उत्पाद्य, पहले उत्पाद्य आ गया यश्य तो उत्पाद्य मोक्षस तस्य, अगर उत्पाद्य होगा तो कोई क्रिया का फल होगा, तो क्रिया हो सकता है मानस वाचिक कायिक, ये तीन प्रकार की क्रिया से ब्रह्म उत्पाद्य होगा, ये प्रथम हो गया। और दूसरा कहते हैं तथा विकार्यत्व, तो ये दूसरा हो गया। ये तथा कहने का अर्थ टीका में कहते हैं तथा अर्थात टीका में उत्पाद्यत्ववत विकार्यत्व, जैसे उत्पाद्य हुआ ऐसे भी अगर विकार्य हो जाएगा तो भी वो मानस वाचिक कायिक कोई क्रिया को अपेक्षा करेगा, च अपेक्षते इति उक्तम इति अन्वय, मानस वाचिक कायिक क्रिया का अपेक्षा करेगा, चाहे उत्पाद्य हो चाहे विकार्य हो वो अपेक्षा करेगा। इसका दूषण करते हैं भाष्य में तथा विकार्यत्व च तयोः पक्षयोः, दो पक्ष ले लिया, क्या क्या पक्ष लिया, उत्पाद्य और विकार्य, ये दोनों पक्ष में मोक्षस्य अनित्यत्व ध्रुवम, चाहे उत्पाद्य हो चाहे विकार्य हो दोनों पक्ष में मोक्ष अनित्य हो जाएगा ध्रुवम। कहेंगे कैसे हो जाएगा भाष्य में, नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम वा घटादि नित्यम दृष्टम लोके, दधि ये विकार है दुग्ध का और पट घट ये उत्पाद्य है, तो विकार्यम दध्यादि उत्पाद्यम पटादि ये लोक में नित्यत्व न दृष्टम, नहीं नहीं नित्यम दृष्टम लोके, ये नित्य नहीं देखा गया। टीका में स्थितस्य अवस्थान्तरम विकारः, दुग्ध जो स्थित पदार्थ है उसका अवस्थान्तर हो जाना ये हो गया विकार। अच्छा आगे टीका में ननु अनित्य निराशा अनित्यत्व निराशाय क्रियया स्थितस्य एव ब्रह्मणो ग्रामवत आप्तिरस्तु, अनित्य नहीं हो मोक्ष तो इसलिए क्या करेंगे, तो क्रियया स्थितस्य एव ब्रह्मण, ब्रह्म पहले से है वो कोई क्रिया का फल नहीं है, जो स्थित ब्रह्म है वो क्रिया के द्वारा क्रियया स्थितस्य एव ब्रह्मण ग्रामवत आप्तिरस्तु, ग्राम पहले से स्थित है गमन रूपक क्रिया के द्वारा उसका आप्य होता है, अभी कहेंगे कि ब्रह्म इसी प्रकार स्थित है तो कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है किंतु उसका आप्य होगा, आप्ति होगी प्राप्ति होगी। ये तृतीय पक्ष लाया भाष्य में, न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा, अर्थात मोक्ष ब्रह्म ये आप्य है, आप्य हो जाएगा तो मानस वाचिक कायिक कार्य का अपेक्षा करेगा, तो सिद्धांत कहता है कि आप्य नहीं है, आप्य होता तो कार्य का अपेक्षा करता, ये क्यों आप्य नहीं है टीका में उसके लिए विकल्प करते हैं, ब्रह्म जीव अभिन्नम नवा, ब्रह्म जीव से अभिन्न है अथवा जीव के साथ जीव से भिन्न है, दो पक्ष करता है सिद्धांत, तो अगर अभिन्न होगा फिर आप्य रहेगा नहीं रहेगा, और कहेंगे कि ठीक है अभिन्न नहीं होगा भिन्न होगा, भिन्न होगा तो आप्य होना चाहिए, अभी कहेंगे ये ब्रह्म व्यापक है ये सभी लोग मानेंगे, जो व्यापक है तो फिर वो सभी के साथ संबंध रहेगा, और सभी के साथ संबंध रहेगा तो फिर और आप्य क्या है? इसलिए अभिन्न होने से भी ब्रह्म आप्य नहीं होगा, भिन्न होने से भी आप्य नहीं होगा। जैसे कहें आकाश का संयोग हो किसी मूर्त द्रव्य के साथ, वो तो कहते सर्वदा विद्यमान है, तो फिर वहां आप्य नहीं घटेगा। भिन्न होने पर भी आकाश घट से भिन्न है, फिर भी आकाश घट का संबंध आप्य नहीं है, वो तो सर्वदा है। जीव ब्रह्म अभिन्नम नवा उभयथापि आप्तत्वात् न क्रिया अपेक्षा। अभिन्न होने से भी आप्त, भिन्न होने से भी आप्त, क्यों? ब्रह्म व्यापक है। भाष्य में इसको दिखाते हैं, स्वात्म रूपत्वे सति अनाप्यत्वात्। अगर स्वरूप हो गया, अभिन्न हो गया, तब तो अनाप्य, कुछ प्राप्त करने का नहीं है। और स्वरूप व्यतिरिक्तत्व भी अगर भिन्न कहेंगे तो भी ब्रह्मणो न आप्यत्वम्, ब्रह्म आप्य नहीं होगा। क्यों? सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणः आकाशस्य इव। सर्वगत ब्रह्म सर्वगत है, तो होने से नित्य आप्त स्वरूपत्वात् सभी के साथ संबंध है, तो होने से नित्य आप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण सर्वेण सर्वे ही जीवे ही सभी जीव के द्वारा प्राप्त है ब्रह्मणः। तो ब्रह्मण सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात् दृष्टान्त देते हैं आकाशस्य इव, आकाश सभी मूर्त द्रव्य के द्वारा प्राप्त है सर्वदा। अभी तीन पक्ष चला गया, और क्या पक्ष बच गया? संस्कार। टीका में कहते हैं यथा ब्रीहीण, अच्छा उसी का स्पष्टीकरण देते हैं, यथा ब्रीहीणाम संस्कार्यत्वेन, चतुर्थ पक्ष कहते हैं यथा ब्रीहीणाम संस्कार्यत्वेन प्रोक्षणापेक्षा तथा मोक्षस्य न, इसमें कोई संस्कार भी नहीं। ब्रीही का संस्कार के लिए प्रोक्षण करते हैं, ब्रीहीन प्रोक्षति, इसी प्रकार मोक्ष में कोई संस्कार नहीं है। भाष्य में नापि संस्कारियो मोक्ष, अगर मोक्ष संस्कार होता ये न व्यापारम अपेक्षते, तो संस्कार अगर होता तो संस्कार वत्वेन व्यापारम अपेक्षते, मोक्ष मोक्ष होता ब्रह्म। संस्कार ही नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद दोषा अपनयनेन वा, संस्कार चीज का क्या अर्थ है? कहते हैं संस्कार्य जो है उसमें कोई गुण का आधान करेगा, आधान स्थापन करेगा, अथवा दोष का अपनयन करेगा। संस्कार यही है, दोष का अपनयन कराना अथवा गुणों का आधान करना, ये दोनों संस्कार है। तो और ब्रह्म में न तावत गुणाधान न संभवती, गुण का आधान ब्रह्म में नहीं होगा, नहीं होने से गुणाधान के द्वारा संस्कार ये नहीं होगा। क्यों ब्रह्म में कोई गुणाधान नहीं होगा? अनाधेयातिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य। तो इसमें समास देखेंगे, अनाधेयातिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् एक पद है, तो कैसे समास लेंगे? अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्व मोक्ष, मोक्ष से षष्ठी दिया या तो दे दिया, तो पहले षष्ठी हटाइए तो हटाइए, तो मोक्ष क्या हो जाएगा? अभी उसमें समास देखेंगे, पहले ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप स्वरूप हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ ब्रह्म स्वरूप अगर कहेंगे भी तो अर्थात यहाँ अभिन्न अभेद में षष्ठी, जैसे राहु शिर कहते हैं अथवा कर्मधारा लेंगे तो ठीक है, चलिए सभी तीनों को तीनों। देखिए अगर अनाधेय कहेंगे और अतिशय कहेंगे और ब्रह्म स्वरूप कहेंगे, तीनों को कर्मधारय कर देंगे। अनाधेय में अभी क्या कहेंगे जो की ब्रह्म स्वरूप को कहेगा, और अभी हम क्या विचार कर रहे हैं? ब्रह्म का संस्कार नहीं किया जा सकता है। संस्कार का क्या अर्थ है? हम गुणों का आदान करेंगे, तो गुणों का आदान करेंगे, कहते हैं गुणों का आदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए हेतु देता है ना, अविद्यमान आधेय कर सकता है, तो अविद्यमान आधेय यस्मिन इस प्रकार की करेंगे तो अनाधेय हो जाएगा। ये अतिशय क्या करेगा? यहाँ कल तो अनाधेय कहने से होता, तो आधेय अतिशय आधेय है और अतिशय है। अच्छा थोड़ा और कुछ प्रकार ये चलेगा, किंतु उससे भी अच्छा है, अगर आधेय से अतिशय से करेंगे ये ब्रह्म में कैसे जाएगा? आधेय अतिशय और आपको न कर देंगे, न करने से ब्रह्म को कहना चाहिए। आधेय अतिशय न हो जाएगा तो जो आधेय अतिशय नहीं है वो ब्रह्म हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। क्या अविद्यमान अतिशय यस्मिन, उसमें अतिशय नहीं है, तो वहाँ अतिशय यस्मात कर सकते हैं ताकि अविद्यमान अतिशय यस्मात, तो क्या होगा वो समस्त पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अनतिशय हो जाएगा। वो पद यहाँ नहीं है, कर्मधारय कर देंगे, जो आधेय होता है वही अतिशय है। कैसे द्वंद्व करेंगे? तो आधेय से अतिशय से इति आधेय अतिशय, अतिशय का अलग पदार्थ होगा, आधेय का अलग पदार्थ होगा, दो आप द्वंद्व करते हैं। पहले अतिशय क्या है, तो आधेय तो एक अलग हो गया, द्वंद्व करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए अनाधेय अतिशयो यस्मिन, ये होगा क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि इसका संस्कार नहीं हो पाएगा, और संस्कार क्या करते हैं, उसमें कुछ गुण डालते हैं, ये अतिशय डालते हैं, तो जिसमें गुण नहीं डाला जा सकता है अनाधेय, उसमें अतिशय नहीं डाला जा सकता है, अनाधेय नहीं डाला जा सकता है। क्या कहते हैं? अतिशय, अतिशय नहीं डाला जा सकता है जिसमें। अतिशय क्या है? कहते हैं गुण अथवा मल हटा लेना, मल हटाना ये भी अतिशय है, गुण आधान करना ये भी अतिशय है, वो भी हो जाएगा। अनाधेयो अतिशय, अनाधेयो अतिशयो यस्मिन ब्रह्म स्वरूपे, तो मोक्ष हो गया अनाधेय अतिशय, तो अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य। कर्मधारय हो जाए, अनाधेय अतिशय बहुव्रीहि हो जाएगा, आगे कर्मधारय हो जाएगा। अर्थात ये पहले अतिशय को गुणाधान को लेकर के कह दिया, गुण आधान करेंगे तो अतिशय आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। नापि दोषापयन, क्यों? नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य, या दोष है ही नहीं, तो दोष नहीं है तो दोषापनयन ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं यथा गुणाधान ब्रीहिषु प्रक्षुणादीना, प्रक्षुणादीना तृतीया है, प्रक्षिणादि के द्वारा ब्रीह में गुणाधान किया जाता है, और क्षालनादि न वस्त्रादो मलापनय, मलस्य अपनय क्षालन धोना, संकते अभी पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, स्वात्म धर्म एव संस्तिरोभूत तिरोभूतो मोक्षः क्रियया आत्मनि संश्रियमाणे अभिव्यज्यते, यथा आदर्शे निघर्षण क्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वम धर्म इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है कि ये जो मोक्ष है वो स्वात्म धर्म एव, ये आत्मा का धर्म ही है मोक्ष, स्वात्म धर्म एव, किंतु आत्म धर्म होता हुआ तिरोभूत अभी अंतर्धान हुआ है, दिखता नहीं, तो फिर क्या करेंगे? क्रियया आत्मनि संस्क्रिय माने, क्रिया करके आत्मा का संस्कार कर देंगे, जो तिरोभूत हुआ था वो संस्कार करके वो तिरोधान करने का अंश को हटा देंगे, तो होने से संस्क्रिय माने आत्मनि संस्क्रिय माने सती अभिवेज्यते मोक्ष, मोक्ष का धर्म है, मोक्ष आत्मा का धर्म है, किंतु अभी वो छुपा छुप गया, तो अभी हम क्रिया करके उसका अभिव्यंजन कर देंगे, अर्थात वो जो उसके ऊपर कुछ आवरण आ गया था उसको हटा देंगे। जैसे दृष्टांत देता है, यथा आदर्श निघर्षण क्रियया संस्क्रिय माने भास्वरत्वम धर्म, आदर्श दर्पण उसके ऊपर मैला आ गया था, अभी उसको घिस करके साफ कर देंगे तो दर्पण का भास्वरत्व फिर आ जाएगा, इसी प्रकार की आत्मा का मोक्ष। ईशावासीय उपनिषद का प्रथम में कहते ना, ऐसे चंदन भाष्यकार, ये भाष्य का पंक्ति सब है, तो चंदन अगर जल में बहुत दिन तक पड़ा रहेगा तो उसका ऊपर अंश सड़ करके वो गंध होने लगेगा, किंतु उसको जब घिस करके ऊपर का सड़ा हुआ अंश निकाल लेंगे तो फिर अंदर से उसका आएगा गंध आएगा। पूर्व पक्षी कहेगा इस प्रकार संस्कार करके निघर्षण है ना, ये हो जाएगा, ये प्राय प्राय समान पंक्ति वहां भी है। भास्वरत्वम धर्म इति चेत सिद्धांत कहता है कि नहीं होगा, क्रियाश्रयत्व अनुपपत्तेर आत्मनः, आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं होगा। अगर आत्मा में क्रिया होगा तो फिर आप कहेंगे कि घर्षण करके उसका ये ऊपर अंश जो हटा देना, जैसा दृष्टांत दिए ऐसे दे दिए। दर्पण में आप क्रिया कर पाते हैं, उसमें ऊपर घर्षण कर सकते हैं, उसको पोष सकते हैं दर्पण में, तभी वो भास्वरत्व आ जाएगा। इसी प्रकार आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो पाएगा। यहाँ विकल्प करेंगे तो क्रिया उसमें हो करके अर्थात उसका संस्कार करेगा, अथवा अन्य में क्रिया हो करके अन्य का संस्कार हो जाएगा, इस प्रकार के दो विकल्प आगे देंगे टीका में। संस्कारो मलनाश न स्वात्म धर्म प्रतिज्ञा आगे, ब्रह्मात्म स्वरूप एव मोक्ष्य अनादि अविद्या मलावृत उपासनया मले नष्टे अभिव्यजते इत्यत्र दृष्टांत। तो यहाँ क्रिया करके मल का अपनयन करेंगे तो क्या करेंगे, कहते हैं ब्रह्मात्म स्वरूप एव मोक्ष्य, ये ठीक है। अनादि अविद्या रूप को मल के द्वारा आवृत है, और उपासनया मले नष्टे, उपासना करके मल का नाश कर देंगे। मल क्या था? अविद्या, ये मल का नाश हो गया। हो जाने के बाद अविद्या के द्वारा आवृत था मोक्ष, अभी अभिव्यजते, इसमें दृष्टांत दे दिया भाष्य में, कहा यथा आदर्श निघर्षण क्रिया संस्कृत समान भास्वरत्व में आ जाता है। टीका में संस्कारो मलनाश संस्क्रिय माने, कहा संस्कार क्या के मलनाश। तो अभी कहते हैं ये जो मलनाश होता है किम आत्मनि मल, ये सत्य कल्पित होगा। अभी कहेंगे आत्मा में जो मल है वो कल्पित है, कल्पित पदार्थ का नाश के लिए कोई अन्य क्रिया आवश्यक है ना, केवल अधिष्ठान का ज्ञान मात्र चाहिए, ज्ञान मात्र चाहिए। इसको कहते हैं द्वितीय, जो दो विकल्प किया, द्वितीय विकल्प क्या है? कल्पित। द्वितीय ज्ञानात एव तन नाशो न क्रियाया हो गया। अभी प्रथम विकल्प क्या है? तो ये सत्य। अगर कहेंगे जो मल सत्य है तब अभी क्रिया करना पड़ेगा, तो अभी आद्य क्रिया किम आत्मनिष्ठा अन्य निष्ठा वा। अभी दर्पण में जो उसका मल को हटाएंगे वो मल सत्य है, अभी क्रिया दर्पण में होगा अर्थात दर्पण हिलने लगेगा, अथवा देवदत्त जाकर के देवदत्त का हस्त में क्रिया हो करके दर्पण को साफ करेगा। आप अपने में जिसका मल नाश होगा उसका क्रिया होगा, अथवा अन्य में क्रिया होगा, ये दो विकल्प कर दिया अर्थात सत्य मल पक्ष में ये दो विकल्प हो गया। नाद्य, नाद्य अर्थात आत्मनिष्ठ क्रिया नहीं होगा। क्यों? भाष्य में क्या न क्रियाश्रय तो अनुपपत्तेर आत्मन, पंक्ति हम लोग देख लेते हैं, आत्मा में क्रिया होगा ही नहीं। अभी क्या और विकल्प बच गया? अन्य निष्ठ क्रिया, अन्य निष्ठ क्रिया होकर के आत्मा का मल हट जाएगा। कहते हैं अनुपपत्ति स्फुटयति। अच्छा, ये जो आत्मनिष्ठ क्रिया नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, उसके लिए भाष्य में कहते हैं यदा श्रया क्रिया तम अभिकुर्वती नैव आत्मानं लभते। क्रिया जिसमें आश्रित होगी, यदा श्रया क्रिया समास कैसे कहेंगे? यदा श्रया क्रिया आश्रय पुंगलिंग होता है, आश्रय पुंगलिंग है, हाँ यो य आश्रयो यस्या कस्या क्रियाया सा क्रिया यदाश्रय। तो क्रिया जिसको आश्रय करेगा अर्थात जो आश्रय होगा क्रिया का, तम अभिकुर्वती उसमें कोई विकार नहीं करती हुई नैव आत्मानम लभते। आत्मानम अर्थात क्रिया, क्रिया जिसमें होगी उस आधार को विकार मतलब उसको विकार नहीं करता हुआ क्रिया का स्वरूप नहीं बनेगा। आत्मानम अर्थात स्वरूपम, क्रिया अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगी अगर उसका अधिकरण में कोई विकार नहीं करेगा, तो जहां भी क्रिया होगा अधिकरण में विकार करेगा वो करके ही क्रिया होगा। यदि क्रिया या आत्मा विक्रिय तो अनित्यत्व आत्मनः प्रसज्यत। आत्मा में कोई क्रिया होगा मलनाश के लिए, आत्मा में क्रिया होगा तो आत्मा विक्रियावान हो जाएगा, तो होने से विक्रियावान हो जाएगा तो आत्मनः अनित्यत्व प्रसज्यत। ठीक है, आज यहाँ तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।